İnanan inançlıları ve inancıyla amel edenlerin yeri cennet, inanmayanların ve inanmadıkları gibi kötülüklerle hareket edenlerin yeri de cehennem olduğunu Kur'an bize apaçıktırlar. Onun içindir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Allahu Celle ve Ala'nın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'a Elif, La, Mim, Zalikel Kitab, La Gaybeti. Hiç kendisinde şüphe yok. Bununla beraber Peygamberimize gönderdiği halde yine Peygamberimiz der ki Ütlü ma uhi ileyke minel kitab. Ey Habibi Zişanım, sana gönderdiğim o kitabı oku. Ne kadar? Hiçbir ok. Daima ok. Binaenaleyh o Habibi Zişan'a olan emir aynı zamanda hepimizedir. Binaenaleyh Müslümanın her gün Allah-u Teala'nın kitabını okuması lazım. Her gün onun kitabını okuması lazım. Türkçesini bilmek kafi değil. Türkçesini mutalaa etmek kafi değil. Onun her harfinde hatta her hareketinde ayrı ayrı, ayrı çeşit çeşit manalar, hududu bulunmayan manalar vardır. Onun için Kur'an'a sarılan, onu kendisine rehber edinen, onunla amel eden insanlar emin olunuz arşın üstüne çıkarlar. Yerde değil. Arşın üstünde mahluklardır bunlar. Bunların kıymetlerine paha biçilmez. Meleklerden de üstündürler. Çünkü melekleri Cenab-ı Hak bizim gibi nefis ve şehvetle beraber yaratmamıştır. Onlar emre itaat edici olarak yaratılmıştır. La yasunallah ma emeruhu ve yef'alune ma yu'merun. Daima vazifeleri emre inkiyattır. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü cibilliyetlerinde, yaratılışlarında öyle bir şey yoktur. Ama bizim ise nefis var, şehvet var, şeytan var, bin bir türlü şeyler var bizde. Bizim için biz eğer bu kötülüklerimizi yener de Allah'ın kitabına sarılır, emrine imtisal eder, yasaklarından kaçınır, peygamberin de gittiği yoldan gidersek bizim kıymetimiz herhalde onların kıymetinden çok üstün olur. Onun için arşın üstündedir müminlerin yeri. Bilakis iman ile amel etmeyen, Kur'an ile amel etmeyen, şunu da söylemek isterim ki, Kur'an'a hürmet, saygı, onu başta taşımakla olmaz. Onu raflarda yahut keselerin içerisinde, yüksek yerlerde taşımakla olmaz. Kur'an'a saygı ayrı bir şeydir. Ona hürmet, ona tazim, ona saygı her müminin vecibesidir. Binaenaleyh ona hürmet gösterenler böyle arşın üstüne yükseldiği gibi, göstermeyenler de yerin dibine kadar gömülürler. Esfel-i safihindir yerleri yani. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Onun için bir cihan serveri Hazreti Enes'ten rivayet eden bu hadiste buyuruyor ki Ela men teallemel Kur'an ve alleme. Kim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenir. Teallem ediyor, öğreniyor. Öğrenmekle kafi gelmiyor. Ve allemehu. Aynı zamanda öğrendiğini başkasına da öğretmeye çalışıyor. Hem öğrenecek hem de öğrendiğini başkalarına öğretecek. Hiç olmazsa evladına, ahfadına, çoluğuna, aile fradına, yücrettiğin üstüne. Buna hiçbir özür yoktur. Öğrenecek ve öğrendikten sonra da öğretmekle mükellef olmalıdır. Ve amile bir mafi, ne zaman ki Kur'an'ın içindekilerle amel edersen, onlara hürmet ve saygı gösterir, Allah'ımın emridir der, Peygamberimin emridir der, buna tıkı sarılırsa, وَاَنَا سَائِقٌ لَهُ وَدَلِيلٌ لِلْجَنَّةِ Onun cennete girmesine ben saik ve ben delil olacağım. Cennete girmesine yani hiçbir şey mani olmaz onlar. Ben saikı ve ben deliliyim çünkü. Ne zaman? Kur'an'a sarıldığı takdirde. Onun için şimdi sizden acizane bir ricam var. Kur'an okuması çok zor değildir. Bir insan en kafasız diyemeyeceğim de artık gabi insan 3 ayda bilemedin 6 ayda mükemmel surette okur. Okuduktan sonra da onun süratlendirmek kuvvetli okuyabilmek için 2 senede bizim çocuklarımız hafız oluyorlar. 2 senede hafız oluyor çocuklarımız. 2 senede hafız olabilen yani Kur'an'ı yutuyor. Ezberine alıyor. 2 senede buna muvaffak olabiliyor da bir Müslüman 10 senesi, 20 senesi geçmişte hala Kur'an'ı okuyamıyorsa buna ne demek lazım artık? Bu Kur'an'a hürmet midir? Saygı mıdır? Allah'ı sevgiye, birisi Kur'an'ı ayaklar altına alıp çiğnese, elimizden gelse adama parçalarız. Sen bizim kitabımıza nasıl yapıyorsun hakaret ederiz. Ya kendimiz Kur'an'ımızı amel etmediğimiz takdirde onun yerine düşerdiyiz dersin. Allah cümlemizi affetsin. Yine onun için bugün Muharrem ayıdır. Ve iki gün evvelsi de Aşure günüydü. Geçti. Yani ay 10. günü demek. Ama buna tabiriyle şöyle diyorlar. Aşını uğran. Sen yeni bir seneye girdin. Yeni senen senin için mübarek olsun. Bu senin yeni seneni sen nur ile karşıla. Nurlu insanların arasına katıl ve nurlan. Nur ile yaşa. Çünkü insan diğer mahluklar gibi değil. İnsan nur ile cesetten ibarettir. Sırf ceset değildir. Cesetten ruhu alındığı vakitteki unurdur. O alındığı vakitte onu hiçbir gün evimizde tutamıyoruz. Derhal götürüyoruz mezarlığa. Artık sen yaramazsın buraya diyoruz. Çünkü onun canı çıktı. Canı olmayan bir cesede kimse kıymet vermez. Binaenaleyh bizim insanlığımız canımızdadır. Canın kıymeti de Kur'an'ıdır. Kur'ansız can, ceset, ruhsuz insan gibidir yani. Kur'ansız insan, ruhsuz insan gibidir. Ruhu, bilirsiniz ki lamba var ama ışığı yoksa, lamba var ama ışığı yoksa neye yarar o lamba? İnsan var ama ışığı yok. Işığı nedir? Kur'an'ıdır. Kur'an yoksa onun ışığı yoktur. Binaenaleyh Allah Celle ve Ala'da bize çok suhulet göstermiş, kolaylıklar göstermiş. Elham var, onu herkes bilir. Kur'an'ı hatmedemiyorsan elham oku çok. Kulü vallahu var, üç tanesi bir hatten muadil. Okuyamıyorsan, vaktin geçtiyse, yaşın ilerlediyse, artık öğrenmek zorlukları varsa, kulü vallahu çok oku. Üç tanesinden bir hatim sevabı alırsın. Yüz tanesinde şu kadar mükafat var, bin tanesinde bu kadar mükafat var. Ama daima Kur'an'la sen hallol. Kur'an zikirlerin en efdalidir. Allah demek zikirdir. La ilahe illallah demek zikirdir. Allah'ın kitabını okumak o da zikirdir. Zikirlerin de en efdalidir. Efdalü zikri la ilahe illallah. La ilahe illallah Kur'an-ı Azim şandandır. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike diyen Hazreti Allah'tır. Binaenaleyh insan günahların için daima istiğfar edecek. Ve kendisini yaradan, bu kainatı yaradan Allah-u Teala'yı dilinden ve gönlünden çıkarmamak üzere daima zikredecek ve beş defa da onun huzuruna dikilerekten ona hesap verecektir. İnsan o insandır ki iki korkuyla dolu ve daima hesabını görmüş, yarına bırakmıyor hesabını. Kıyamete bırakmıyor hesabını. Hesabını daima kendi görüyor, eksiği varsa onu telafiye çalışıyor. Allah kusurlarını görüp eksiklerini telafiye çalışan bahtiyarların zümresine bizler de ilah kılıyorsun. Ela inni ahsan kelam ve ablagan nizam kelamullah el ezgi azizil allam. Kema kal Allah tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'el kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallikum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. الحمد لله حمدا كاملا والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عز وجل من الله المخبر وامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أرضى اللهم عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر علي والشرف الجليل سيدنا حضرت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى. اللهم انصر وزراءك اللهم انصر واصل من خذلت اللهم انصر جيوش أمسياتك أعد أعد اللهم في الكفرة وفي جفا مشكا محازم الأحزيس اللهم جاه نبيك مصطفى ورسلك الرد يباعدنا مشاهد وحبنا على السنة اكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا والمجاهد والوزاة والمسافر والمؤمنين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم Veşkürullah yezidküm. Estağfirullah yağfir leküm. Ve lezikrullah ekber. Vallahu ya'lemu ma tesnaun.